Aber jetzt bei uns auch und auch unser Jahr. Тогда два группы могут. Сами так опуня он анимат. Он и инанимат. Основно там был маскулин, феминин, неутру. Și era masculin și feminin cu aceeași desinență de nominativ singular. Os. O sau es. S. Da? Și neutru separat. On, es. On și es cu scurtă. Epsilon. Deci eta sigma, femininul și epsilon sigma, femininul și masculinul și epsilon sigma neutră. De tipul aletes, aletes, să zicem. Ce mai aveam? Tot aici intrau și cele care opuneau masculin, feminin în omega nu, unui neutru în omicron nu. Da? Deci tot așa lungă pentru animat și scurtă pentru inanimat. De tipul lui daimon, daimonos genitivul, deci după a treia, și daimon cu omicron nu pentru neutru. Și ce a mai rămas? A treia categorie care mergea tot cu trei genuri distincte de tipul lui Hedus, Hedea, Hedin, unde aveam trei, deci masculinul după declinarea a treia, femininul după declinarea a întâi și neutrele după a treia din nou. Da? Deci prima grupă este cu trei terminații mergând după declinările 1 și 2, după tematică și după declinarea în alfa. Cea de-a doua grupă este cu două terminații opunând animatul inanimatului, merge după declinarea a treia. Și cea de-a treia grupă, avem din nou trei terminații pentru cele trei genuri, însă declinările sunt 3, 1, 3. Și adjective cu o singură terminație nu există? Ba da, sunt și adjective cu o singură terminație, acele intră toate la declinarea a treia, nu este un alte probleme. Deci sunt, practic, un soi de adjective care nu, nu sunt flexibile după gen. Există și această categorie. Și acum să vedem ce se întâmplă cu gradurile de comparație. Vedeți că această categorie a adjectivului nu e foarte omogenă. Deci nu putem face o împărțire a adjectivelor după criterii omogene. Fie după criterii de declinare, fie după criterii semantice, fie după criterii de gen. Deci de, după ce declinare merg, după ce, cum împart genurile, sau se întrepătrund criteriile și de asta cele trei grupe sunt definite neomogene, își spune. Nu văd altă caracterizare. Și același lucru se întâmplă în cazul adjectivului și pentru gradele de comparație. Nu putem spune aceste adjective definite de acest criteriu fac pozitivul așa, comparativul așa și superlativul așa. Deci vom avea tot așa niște grupe care amestecă criterii semantice cu criterii morfologice, încercând să facă totuși o clasificare a adjectivelor. Dacă ne vom uita la adjective pe toate palierele lor, printre pătrunderea mai multor criterii, vom obține o mulțime de categorii. Exact, exact. Deci, e o coroborare de criterii. Criteriile fiind diferite pentru a obține, practic, același tip de clasificare, firește că apar grupe, subgrupe, mini-grupe, până când ajungem să spunem Melan, Melaina. Melan este singur în grupa lui. Melanos, Melaina, Melanon, face flexat. Deci, asta e. Avem criterii diferite care împart, împart, subîmpart, până când grupele devin, de fapt, indivizi. Nu mergeți până acolo. E suficient să știți aceste trei tipuri de adjective, deci cu trei terminații, cu două terminații, cu trei terminații din nou, Mergând după 2-1-2, 3 și 3-1-3. Ce fac la gradele de comparație aceste adjective? Pentru a pozitivul este cel care vi se dă în dicționar. Din păcate, comparativul și superlativul nu le aveți în dicționar. Deci nu sunt foarte rar și doar pentru cele considerate neregulate vi se dau formele de comparativ și de superlativ. Altfel, nu le aveți și ar trebui, în principiu, să știți care sunt ele, dacă vreți vreodată să folosiți greaca activă, adică să faceți ceea ce se numește temă sau retroversiune. Dacă nu, să le recunoașteți, nu e greu. Deci recunoașterea gradelor de comparație este simplă. Sunt două serii de sufixe cu care se formează gradele de comparație în grecește și anume Ion și Christos, asta e prima serie pentru comparativ și pentru superlativ. Și a doua serie este Teros cu Datos. Greaca nu are mai multe tipuri de superlativ, deci nu cunoaște morfologic vorbind mai multe tipuri de superlativ, deși poate realiza asta analitic cu diferite adverbe, fără însă să modifice desinențele adjectivele. Care e criteriul care ne spune că un adjectiv ia prima serie sau cea de-a doua serie de desinențe? Unul extrem de lax. Se spune în gramatici așa. Adjectivele, deci pentru prima categorie, adjectivele terminate în Y, Sigma, plus adjectivele foarte frecvente. Deci, ce ne spune, de fapt, această definire a clasei? Faptul că prima serie de sufixe este cea veche, cea neregulată, să zicem, din care s-au păstrat aproape înțepenite, aproape împietrite, anumite forme. Și Ion, acela merge după Ionos? Imediat. Facem și declinarea lor. Haideți întâi să vă dau lista, pentru că asta e vrând, nevrând, de-astea ar trebui să le învățați. Îl avem în primul rând pe Agatos. Nu doar că preia această serie, să spunem, neregulată, dar mai are și trei rădăcini cu care face comparativul. Merge cu Beldion. Superlativul și ele sunt, prima este Amnion. Amnion, al cărui sens este de valoros. Da? Deci agatos nu cu sensul de bun moral, ci de valoros, de axiologic vorbind. Are acest comparativ, superlativul lui fiind, vedeți aici? Da. Nu știu remus dacă vede. Auz. Aristos. Deci, Agatos, Ameinon, Aristos. Cea de-a doua temă supletivă pe care formează comparativul și superlativul este Beltion. Și Beltistos. Și cea de-a treia temă este Creiton. Karatistos. Atenție, accentul comparativului și al superlativului nu au nicio accentele, nu au nicio legătură cu accentul formei de pozitiv. Deci, agatos ameinon aristos pentru sensul de valoare, agatos beltion beltistos pentru sensul de virtute, deci virtuos, și agatos kreiton kratistos pentru sensul de puternic, putere, kratos este puterea. Și mai bun? Oricare dintre celelalte, de, în funcție de context. Deci nu există... Bun pentru noi înseamnă și puternic, și virtuos, nu? Deci în funcție de context alegi comparativul și superlativul potrivite semantic în contextul respectiv. Și antonimul lui urmează aceeași serie. Deci îl avem pe kakos, care face kakion. Și kakistos. Kakistos. Vedeți pozitivul cu accent pe finală, superlativul cu accent retras pe inițială, de asta vă spuneam că nu are legătură accentul de la gradul de comparație cu accentul pozitivului. Deci, astea ar fi primele două. Micros. Care are din nou două variante, două posibilități de a realiza gradele de comparație. De data asta nu din teme supletive, ci cu ambele serii de sufixe. Deci putem avea micros, meimon. Meisos. Microteros. De fapt, asta este seria uzuală. Deci, ca Meinon îl găsim, dar pe Meisos, e Meinos, nu e Meisos, cred că am notat greșit, cred că e Meistos. Aici zice că nu există. Ba, da, există, căutați-l în dicționar. Probabil. Vedeți, de asta vă spun că nu e folosit. Deci, seria uzuală este asta cu microtros. Asta cred că este Meistos. Nu cred că e Meisos. Deci, microteros și microtatos. Și în afară de faptul că se folosesc alte sufixe, se distinge între ceva? Nu. Între... Nu. Semantic nu. Semantic nu. Însă, din punct de vedere al utilizărilor, Meinon este foarte prezent, dar Microteros mai puțin, în vreme ce dincolo Microtatos este cel uzual. Microteros este mai nou și se impune prea târzie. Dau liniuță pentru seria cu Aici Meinon. Aici este și Meinon, nu Meinon. Meinon. Sunt variante. Le găsiți prin variate gramatice diferite feluri. Și mai e? Ce mai dă? Da, și la Gatos mai e. Al patrulea? Da. Care mai e? Lowen. Cu asta doi de omega. Asta cred că e homeric. Deci nu, nu o să-l vedeți. Sigur. Hai să-l vedem pe Polis. Polis face Pleion. Și Pleistos. E mai grav vizera? A aici, că nu are vocală. Da. Da, e același radical. E grave vocalice diferite. Polus, Pleion și Pleistos. Tot la cele uzuale mai trebuie amintit Kalos, care face Kalion. Atenție, dublează însă Lambda. Și Kalistos, tot pe radicalul dublu Lambda. Ce ar mai fi între cele uzuale? Megas. Kalos înseamnă frumos, da? Megas înseamnă mare. Mare. Megas care face Mason. Și știți cu siguranță superlativul. Megistos. La seria asta se mai adaugă, vă spuneam, cele în Us, în Y Sigma, de tipul lui Hedus. Care face Hedion. Respectiv, Hedistos. Hedistos cu accent retras, da. Hedus, Hedion, Hedistos. Deci cred că sunt, ele sunt mai multe, bănesc că lista... Da. Da. E mai mare. Dacă le știți pe asta, însă ce li se mai dă acolo, care ar fi de... Rușinos, deci... Dușman, atât de dușmanos. Dușmanos, care e ceva de... Dușman, scrie, dar nu gândesc. Ehtros. Ehtros. Ehtros, da, este... Da, da, da, da, da, da, da, Ehtros. Poate este. Mai dușman? Da, mai dușman? Mai ce mai mai? La Micros vă dă mai multe. Cu... Da, cu Heiron. Heiron este... Da, e prost, de fapt. Este mai mic cu sensul de mai prost. Mai prost? Mai prost? Calitativ. Calitativ. Da, calitativ, da. Nu cu sens... De simplu. Nu, nici ca simplu, nu. Heiron e... E mai mic și atunci e îndestulător, e neîndestulător și atunci e prost, e insuficient. Oligos Elaton, care are varianta atică Elaton și Elasos, Elason, general. Polis, da, cu Pleion și... Pleistos, Radios, care este ușor, care se mișcă cu ușurință, da, care da, zicene. Da. Radios, care face Raon cu și subscrie Iota din sufix, acel ion. Și filos de civil de aici? A, că e neregulat, dar folosește celălalt. A, le consideră neregulată. Nu sunt neregulată. Sunt comparația cu o altă serie de sufixe. Nu e o comparație neregulată. E o serie care inițial se forma regula. Nu are vocală tematică la comparativ și suplementiv. Da, asta e adevărat, că sufixul iu se alipește fără vocală tematică, cum îl vedeți. Nu, dar zic la filos. Poftim? Filos, are comparativul filteros. Da, deci acolo confuzia criteriilor este mai mare. Adică nu doar că zicem adjectivele cele mai uzuale, sau adjectivele uzuale intră în această categorie, dar formăm o categorie unde combinăm sufixele, ambele serii. Că filos nu folosește seria aceasta, folosește a doua de serie și prezintă doar o neregularitate. Uh-huh. Deci nu îl putem încadra la seria aceasta, la prima. Ce ar mai fi să vă spun despre această primă grupă? Sufixul pe care îl vedeți, ion, provine dintr-un ios inițial, indo-european. Oricum, acest iod, care se poate vocaliza la iota, poate, în anumite contexte fonetice, să modifice, să altereze consoana care îi precede. De pildă, tachius, nu? Adjectiv din clasa în Y-Sigma, deci va folosi această serie de sufixe pentru a forma gradele de comparație. Punem un tag. Va face. Tachion, da? Ce se întâmplă? Iod dispare, dar alterează consoana și rezultatul va fi tason. Tason, respectiv articul taton. Taton. Revin cu teta. Tachius? Taton. Nu cred. Tachius e scris cu teta? Nu, în paradigm. Tato. Păi de ce să ai? Că e de la același radical. Unde e? Să fii greșit. Tachius? Tato. Aici, la separativ, e nu știu de ce. Nu, e doar se alterează consoana care îi precede lui iod. N-are ce să se întâmple cu consoana inițială. Și să disimileze iarăși, n-are de ce. Ia caută, ia caută. Ah, de fapt, stai așa. De aici. Să vedem un dicționar. Dar ce se există și de asta? Reus. Ce manual e tu acolo? Ce manual e acolo? Manual de limba elină. Maria Marinescu și un dicționar 559. E foarte vechi. Mm-hmm. L-am găsit la un antichariat. În Brașov. Pentru studenții de la Universitatea Ince Parfumului. Înseamnă repede. Însă știți că e foarte... Eu n-aș suspecta de greșeli de tipar cărțile vechi. Foarte greu scăpa o greșeală de tipar în perioada respectivă. Problema e de refacerea paradigmei. Da, eu prin asta... Cel puțin la textul românesc am mai văzut greșeli la bucata de text românesc. Așa că de asta trebuie verificat ori de câte ori. Deci sunt în dicționar, sunt date toate variantele cu putință. Adică avem un comparativ tahuteros, avem un comparativ tahion cu tau, avem un comparativ tason cu tau și dublu sigma și un comparativ tasom cu tau și cu dublu tau. Deci, variantă, poftim? Nu, nu e greșit. Există și ora. Da. Deci există și, și. Multiple. Wow! Sunt neregularitățile limbii. Dar de ce primește pe ios ăla? Cum de ce primește? Pe ios. De ce este o variantă veche, limba europeană, a lui ion. Deci, în unele cazuri, în loc să folosim ion, care este oarecum paradigmatic, adică se încadrează flexiunea curentă, apare acest ios. A, de fapt, e vorba, ar fi o a treia categorie, unde a... E vorba de puține cuvinte foarte vechi, care au rămas... fidele. Atare. Vechi, dar ios, fix. Voi învățați clasa ca atare. Astea o să le găsiți în texte, vă uitați în dicționar ce înseamnă cutare și... Sau dragi mei, ne o căutăm la tason și vedem de la mutabius. Iar seria a doua este urmată de adjective? Hai să vedem declinarea că a întrebat Remus. Pe Dion merge după Daimon, deci va face... Ia declinați-l voi. Pe Dion, pe Dionos, pe Dioni, pe Dioni, pe Diona, pe Dio... Nes, Edionon, Edionon, da, coboară accentul că e lungă aia. Așa. Apoi Ediosi și Edionas. Edionas. Să vă mai spun că sunt și aici două posibile. Deci aceasta e paradigma. Luați-o așa, da, o învățați pe asta. Și poate să fie un Ediones? Nu, poate fi un Hedio. Pentru că na, în loc de o na folosește fac. Deci la avem două posibile erori de la paradigma aceea, regiona care ce poate fi că l-am pus separat. Poate fi acuzativul masculin singular și mai poate fi nominativ acuzativ vocativ al neutru. Bun, ăsta este făcut de la Hedi On, de la acesta, cu alfa provenit din nu de acuzativ în particular. Dar mai există o variantă care vine de la Hedi O cu acel Ios, Hedi Os, da, Hedi Os, care va pune alfa. Așa. Și ala o sigma. Că doar nu-mi place. Și ajungem la un Hedio. Da? Deci, nu. Asta, această, acest acuzativ și neutrul corespondent de plural, îl găsiți în paralel. Există amândouă. Cu Hedio. Dar toate cu adjectivele de nuanță? La toate adjectivele în Y-sigma. Deci de tip Hedius. Deci o posibilă formă alternativă. Și același lucru se întâmplă la nominativul plural masculin, unde în loc de Hediones, care e forma așteptată, e un O cu E, care e contract la U. Exact. Deci avem Hedionis, Hedionis, care e nominativul plural așteptat. Și avem Hedios plus S. S plus S. Ca de sigma. Care S așa să și avem un Hedius. Iar acest Hedius va dacă nu română e singur la nominativ plural, mai face un acuzativ analogic, edius, un acuzativ plural, de data asta nu etimologic, ci analogic. Influențat, asta nu lasă pe platele de la nominativ. Influențat, bineînțeles, și de declinarea a doua tematică, care e foarte productivă, și acuzativul acela în us e... Hedionu? Hedionus? Nu. De unde mai scoți un nu? Ale sigma. Da, exact ca nominativul, hedius. Iar acel hedius este provenit nu din alipirea sufixului ion, teme adjectivului de pozitiv, ci din alipirea celuilalt sufix, al lui ios. De să fie omoiasă. Păi nu-i la fel ca pozitivul remus, stai așa că pe listă. Stai, nu, remus este confuz. Deci. Nu, deci dacă ar proveni dintr-o, nu din analogie, aici cum ar fi trebuit să fie? Nu omega să. A, dacă era etimologic acuzativul plural, da. Nu. Asta lasă. Da, da. Nu, credeam că spui că omega sigma să ne fie așteptat la nominativ plural. Nu. Deci nominativul este etimologic și acuzativul e analogic. Dar învățați-o pe aia cu ion, că asta... Să merge pe modelul cu nu și... e mai mult. Este doar o fantezie care ține de istoria lipii până la urmă. Să facem un text cu cele mai multe expresii posibile, poate. Da, astea sunt tot desealele tale. Da. Lui îi place, el se leagă de toate. Păi știu, de asta le-am mai și pus pe aici pe acolo, fiindcă în mod normal n-aveți nevoie de lucrurile astea. Dacă tot e pasionat, hai să vedem scurt și cea de-a doua clasă. A doua clasă folosește perostatos. Sunt așa numitele adjective min, să le zicem. Deci cu comparația pe care bănesc ca acea gramatică rudă ca regulată. Vor intra în această clasă adjectivele în os a on. Deci adjectivele clasei întâi. Deci restul, adjectivele, ion și... Aha, deci restul, păi și dacă sunt adjective foarte frecvente, dar care aparțin în nu, deci în clasa aceea cu ion intră cele foarte frecvente, o grupă mică, plus cele în y-sigma, restul adjectivelor, toate celelalte trei clase, intră în... principiul în această a doua declinare la comparativ și la superlativ. Adică în os a on, cele în os os on, cele în on on on, da. Cele în SSS. Și cele cu o singură terminație, dacă le vezi și pe alea, de tip, nu știu, ziceți-mă, cu o singură terminație. Penis, sărac. Penis. Penis, penis. Da. Penis, penis pentru toate celea. Și intră... cu eta, nu? Nu. Eta e pus. Stai să-l scriu pe nu știu. Este penisă. Așa. Asta înseamnă sărac și este... penis, penis, teros, penis, tatos. În aceeași clasă formează comparativul și superlativul. Au însă și astea o particularitate. Notați-vă ca atare regula și pe urmă o să vedem exemple. Sufixele teros și tatos se alipesc cu vocală scurtă la radical dacă penultima silabă a radicalului este lungă. Că penultima... penultima. Penultima vocală. Penultima păi silabă. Păi și asta n-are o penultima silabă. De pildă, radicalul ăsta... păi... pe nu, la temă, la cuvânt, da? Deci, pe nes. Penultima este scurtă, în cazul ăsta. Deci se alipesc cu vocală lungă dacă penultima silabă, dar notați silabă, este scurtă. Deci, cu vocală lungă. Da, se alipesc cu vocală lungă dacă penultima silabă este scurtă și cu vocală scurtă dacă penultima silabă este lungă. Și vedem acum exact ce înseamnă asta. E o foarte ciudată, un fel de metateza cantități. Cam așa, ca să nu ai două lungi sau două scurte, una după alta, ceea ce împiedică versul în mod definitiv. Când sunt două lungi, două scurte, gândiți-vă că ați avea două scurte, deci penes, penes, penos. Ce s-a întâmplat aici? Scurtă, scurtă, scurtă, scurtă, patru scurte. Ce bine și n-a mai fost poezia greacă, s-a terminat. Și atunci, nu știu dacă din cauza versului sau din cauza metricii naturale a limbii. Examenul e... Examenul, da, e firesc, este natural limbii grecești. Din cauza acestui lucru apare această anomalie. Dacă e scurtă, urmează o lungă, dacă e lungă, urmează o scurtă. Ce înseamnă însă silabă lungă sau silabă scurtă? Cum ar fi să fie... Silabă lungă înseamnă silabă care conține vocală lungă, silabă care conține geminată sau silabă în care vocala e urmată de două consoane. Nu neapărat închisă. O silabă închisă poate fi scurtă. Da? Da. Deci, cazurile sunt, am uitat să vă spun diftongul, dar diftongul intră oricum la silabă lungă, la vocală lungă. Deci o silabă, silaba este lungă, dar are vocală lungă, sau dacă, diftong, consoană. Ba da, cu diftongul nu-i tot timpul regulat. Ba da, cu diftong închis, deci urmat de consoană. A, cu diftong închis. Da, diftong urmat de consoană. Hai să zicem difton. Consoană geminată și consoană și două consoane. Ceea ce de fapt se reduce la două lucruri, anume vocală lungă și consoană dublă. Consoană dublă la început? Nu, în silabă. Asta înseamnă posterior vocalei silabei. Deci o silabă este lungă, da. Da. Centrul ei vocalic e lung. Asta înseamnă dacă e vocală lungă sau diftong. Da. Și sau dacă consoana care urmează vocalei respective, centrului de silabă, este dublă sau sunt două consoane. Cum se poate întâmpla la acest lucru? Că de regulă dacă este un grup de silabe, nu se desparte 1 și 2? Nu. Dacă sunt 3 consoane. Dar nu are nicio importanță cum desparți. Contează contextul fonetic. Aici nu te uiți la ce se întâmplă, în ce silabă intră consoana. Deci contextul... nici nu contează. Dacă urmează după vocala acelei silabe, 2 de R, 2 de R. Așa? Nu, și nu contează cum se desparte. Nu contează nimic. Atunci silaba din care face parte vocala... Deci gândim aici ca la hexametru. Dar cum gândiți la hexametru? Dacă urmează două consoane, nu contează unde sunt silaba, e tot lungă. Nu, că desfacem silabele și dacă desfacem silabele... Păi desface silabele, dar lungimea silabei o judeci în contextul mai mare, nu doar în contextul silabei propriu-zise. Da, de exemplu, dacă... Dacă urmează un cuvânt care începe cu consoană și tu ai o silabă care se termină în consoană, ai un os final și cuvântul următor începe cu consoană. Atunci e lungă. Atunci e lungă și sunt două cuvinte, nu doar că sunt două silabe. Da. Da? De exemplu, dacă e nota cu liquida, acolo... În cazul ăsta contează tot ca dublă. Da? Haideți să vă spun, să vă dau câteva exemple de adjective și o să vedeți că e simplu. De pildă. Omos. Omos înseamnă crud. Cum o să facă? Asta este lungă, da? Deci vom avea tăros pus cu vocală de legătură scurtă. Și anume, omo tăros. Ce înseamnă? Crud. Omoteros și omotatos, la fel cu vocală scurtă. Dikaios. Cum este pe ultima? E diftong, e lungă. Diftong, e lungă, deci, o să fie dikaioteros. Ioteros. Dikaioteros. Dikaiotatos. Endoxos. Interior. Endoxos. Endoxos. Cum e asta? Care? Asta, pe asta mă uităm. Aia. E lungă, că e consoană dublă. Xi e consoană dublă, da? Deci va fi? Va fi endoxos. Endoxos. De asemenea, avem termos, cald. Termos. Cum e asta? Nu e scurt, e scurt, epsilon, dar urmează două consoane. E lungă. E lungă. Deci termoteros. Termoteros. Așa. Termos înseamnă cald. Cald, da. Dar avem sofos. Sofos. Sofos. Cum e asta? Scurtă. Scurtă. Deci vom avea sofos. Da? Ai, da. Și tot așa, dacă aici avem scurtă, vom avea scurtă lungă. Dacă avem lungă, vom avea lungă scurtă. Din principii de metrică... Endoxos? Ce-i cu endoxos? Ce înseamnă? Interior, intern, dinăuntru. Și, a, nu, și endoxos este și cu faimă. Nu, este și faimos, că e doxa. A, într-o faimă. Da, da, într-o... Faimos este. O faima în el. Purtător de faima. Da. Deci rețineți doar alternanța asta lung-scurt. Nu vă mai spun că... Și mai rețineți că sunt unele adjective care nu formează sintetic gradele de comparație, ca în toate limbile există și excepții analitice, se formează cu malon, mai, cumva, și cu, unul pe care îl știți sigur. Malon e și mai degrabă, nu? Sau da. Era... Sau... Da, da, da. Asta. Mai. Este mai al nostru. Malis. Ah, magis. Din latină, nu? Cred că e... Mai... Maius. Cred că e același radical intereuropean. Deci le avem pe maron și pe malista pentru foarte... atunci când formăm... Deci maron și substantivul la nominativ. Adjectivul la cazul cerut în context, nu la nominativ. Nu știu. Amicus latos e magis, amicus veritas. Nu știu, mai amic cu adevăr, nu? Dar de fapt e amicus, nu? Nu e amicus. Amicus. Amicus. Amicus platos e magis, e magis. Mai un prieten cu Platon, dar mai un prieten e... Adevărat. Ce spui? Dacă nu-i mincinos. Nu. Să sunt din seria sofismelor. Cât de prieten să fie Platon, dacă ar greși cu un ban, tot mai prieten de fiecare bă. Deci, două serii de sufixe, comparativul în ion, superlativul, spuneți-mi, în cele două serii de cuvinte. Deci, ion de sufixe, comparativ în ion, superlativ în istos. Atâta trebuie să rețineți. Deci, avem, putem forma comparativul superlativul în două moduri, cu două serii de sufixe. Ion și istos. Teros și tatos. Nici n-am deschis greaca încă. Sunt paralele. Deci nu vă apucați să învățați lista aia de adjective, că oricum o să vă intre, o să vă iasă din cap. Să, dacă știți câteva exemple pentru adjectivele din prima clasă și adjectivele din a doua clasă, este suficient. Dacă le veți întâlni în text, important este să recunoașteți sufixele. Ion, istos, teros, tatos. Deci astea trebuie reținute, cele două serii de sufixe. Ce adjective se formează cu ele, mai aveți timp să învățați. Da? Asta e. Și cu asta cred că partea esențială de gramatică cumva am parcurs-o. Încercați totuși să vă intre ceva în cap, pe eventual îl învățați după sesiune. Pentru că veți intra în semestrul al doilea cu verbul și cred că direct cu auristul și nu o să fie prea ușor dacă nu știți nimic din urmă. Deci, pentru semestrul 2, pregătiți-vă în primul rând cu verbul, învățați-vă desinențele verbale, modurile în care se formează, deci eventual sufixele acelea secundare, primare pe care vi le-am dat, învățați un pic teoria verbului. Ca altfel să vă fie, este jale când vă apucați să faceți și celelalte moduri, și conjunctivul, și optativul, la toate, să le treceți prin toate temele. Deci, pentru sesiune, pentru examen din sesiune, nu pentru asta de săptămâna viitoare, într-un examen din sesiune trebuie să știți cele trei declinări, pronumele personal, pronumele demonstrative care folosesc declinarea adjectivală, adjectivele, cele trei clase pe care le-am parcurs, comparația adjectivelor, de la verb, indicativul prezent, activ și mediu, respectiv imperfectul indicativului, tot așa activ și mediu. Și cam asta e tot. Pentru verbele în omega. Doar pentru omega. Am făcut și verbele contrase, dar nu vi le mai cer. Alea în AO, EO, suficient verbele în omega, în niciun caz cele în mi, doar cele în omega. Și după, pentru după sesiune, revedeți-vă și contragerile și în deosebi teoria verbului, ce am discutat la început, cu care sunt clasele de verbe, care sunt temele principale, diferența dintre temă și timp, dintre aspect și timp, care sunt modurile în greacă. Da, deci săptămâna viitoare la verificare va fi textul. Va fi text cu recunoscut de forme de textul dicționar. Și la examenul de limbă? Și la examenul de limbă m-am hotărât foarte bine cum o să vă dau examenul. Vor fi toate temele astea de teorie. O să semene puțin cu lucrarea pe care... Dar nu mai fi atât de multe accente și... Nu, sigur, nu. Era momentul în care trebuia să învățați asta. Nu, după cum vedeți, nici nu v-am mai spus accentul. Nu l-am mai pus la scoteală la teorie. Acum să nu mi-e balălei cu ele, să le puneți pe toate în apă, da. Și dacă nu le puneți? Scăpăm poate câte unul, două. Absolut firesc. nici așa, să nu fie deloc sau să fie doar. Am făcut-o odată. Odată. Eram nesigur mai de toate și cred că nu le-am pus pe urmă niciunele, dar era fază județeană și după aceea ce ne-am auzit. E morfologia descriptivă, o să o reluați făcând morfologie istorică, o să înțelegeți atunci toate ce și cum. Cum ați învățat-o așa, o să uitați cu siguranță. Eu. Tu nu? M-aș bucura. Că mă interesează. Da, dacă vei deveni lingvist și vei lucra cu asta, firește că va trebui să o stăpânești în amănunt. Pași. Da, este extrem de... O să fie singurul care ia 10 la lingvistică. O să intri în istorie. Da, și dacă se face sau s-a făcut la un moment dat un curs de epigrafie greacă. Nu știu dacă se face greacă, se face sigur epigrafie latină. Epigrafie greacă, cred că făcea domnul Barnea la istorie. Nu știu dacă mai face, cum îl cheamă. Alexandrescu, nu mai nu știu exact cum era cineva, că nu vreau și pleca din țară. Nu, domnul Barnea, cred că mai face. Epigrafie greacă. Ați luat istorie? Nu, am cunoștință de la istorie. Nu, adică de ce vă interesează epigrafia? Că la noi lucrul ăsta se poate face doar la Tomis. Deci, da, pe mine mă interesează șantierul, așa mă zice, eu lucrez vara pe șantier. Pe șantier? Da. Și... Am avut câțiva ani la rând, am căutat studenți să plece în Grecia pe șantier, cu Basilica lui Mungu și n-a fost nimeni. Ani la rând am întrebat. Din facultate de aici? De la clasice. Și n-au fost să ducă. Eu mă duc în fiecare vară. Mă rog, anul trebuie, n-a fost. Da. Tot cu Basilica, nu? Că... Nu, nu. De obicei mă duc la Capitava sau la Crisila. La Crisila pe drumul Barnea. Îl cunosc, dar nu personal, adică nu. Da. Din vedere. Nu, dumnealui îi făd. Dar tu mergi de una singură? Nu, se fac tabere pentru... Deci, arheologii care merg vara pe șantier au nevoie întotdeauna de mulți, de multe ajutoare. Aha, am înțeles. E plăcut, să știți, e o atmosferă plăcută pe șantier. Poate puțin cam boemă după anumite standarde. Da, prea multă muzică, prea multă băutură, prea multă... Da. Dar pentru studenții e o experiență plăcută și oricum aveți mult de învățat. Și mai ales dacă mergeți cu Basilica în Grecia, acolo, nu știu unde Sapa, să poate într-un an chiar și la Delos. Chiar e de o experiență de făcut, că altfel nu cred că veți ajunge pe acolo, pe șantier, propriu zis. Și când pleacă? Vara. O să mai întreb dacă anul ăsta mai are nevoie de studenți. Totdeauna. Ce interesant. Da. Mergem la Sfântul. Da, dar acolo de soare la Băgăritor. Așa, nu, bune, duceți-vă. Nu, în Grecia e... complicat. Dar e totuși la marginea mării și n-apuci să te coci. Deci e mult mai bine decât în Atena vară. Să fii pe o insulă să sapi este de 1000 de ori mai bine decât în Atena vară. Păi să nu o pălăte din aia mare? Da, poate. Tu trebuie să vă luați cămăși, mâneci lungi, largi, lungi până la genunchi, de-astea foarte vaporoase. Și... Grecești. Grecești, nu. Numai că acolo trebuie, da? O să fim noi cei care o să ajungă să tragă niște concluzii asupra obiectului pe care le nu, și nici nu sunteți puși la săpat. Nu vă fie teamă că nu o să vă dea lupa. O să stați cu baby.